राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2059 1 सितंबर 2002 प्रातः लघु 5 बजे गीतम स्वर्ग आश्रम राम कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व भोक्तृत्व वो मटाना नहीं है, अपने में है ही नहीं। कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वीकार नहीं करना है। हम नया मान लेते हैं वो नहीं मानना है, मटाना नहीं है। अपने में कर्तृत्व भोक्तृत्व है तब मिटाते हैं, तो अपने में है ही नहीं। सा प्रकाश यत्येका कृष्ण लोक में मम रवि, जो संपूर्ण को रवि प्रकाशित करता है। क्षेत्रं क्षेत्री सा कृष्णम, सम क्षेत्री है वो, संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। कथन है यथा स्वक्षण आकाशम नोब लिप्य थे, कैसे आकाश लिप्त नहीं होता ऐसे ही सर्वगत जो आत्मा है वो शरीर में लिप्त नहीं होता। लिप्त नहीं होता मालूम कर्ता भोक्ता नहीं होता, उसमें कर्ता नहीं होता, इसमें भोक्ता नहीं होता। आकाश का दृष्टांत और सूर्य का दृष्टांत नहीं आए 32-33 दोस्तों में, तो इसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, उसको स्वीकार नहीं करना है, मिटाना नहीं है। अपने में है तो मिटावे, है ही नहीं अपने में, कभी वो है नहीं। कल आई है ना इस पुस्तक में ये बताई बात, सब बताई कल आई है। छोटी और वे बात बताई है, करते बहुत है नहीं अपने में, जो है नहीं अपने स्वीकार नहीं करना है। पर हमें स्वीकार करने ज्ञान से हमने उठा है, ये मिटना नहीं है, मिटा गया है ही नहीं अपने में, स्वीकार नहीं करना है, बस है नहीं। न प्रकाश यत्येका कृष्णम लोक में मम रवि, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम, क्षेत्रम क्षेत्री है जो कृष्णम क्षेत्रम प्रकाश है, उसको प्रकाश होता है। यदा सर्वगतम सौक्ष्म आकाशम नोपलभ्यते थे, जो भोगते तो वो जाने लिए आकाश हम नौ मिलते थे, सर्वत्र अवस्था देता नौ मिलते थे, सब जगह स्थित आत्मा है, देह में लिप्त नहीं होता। तो कहते तो बोलते तो है नहीं। कल आई है पुस्तक, कल बड़ी सीधी बात है, कहते तो बोलते नहीं है। कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है, संसार में सब कर्तृत्व भोक्तृत्व है, माना हुआ है, स्वीकार किया, स्वीकार नहीं करना कुछ। अपने मिटाना नहीं है, मिटाने में तो पहले स्वीकार करे, अध्यारोप अपवाद, अध्यारोप करे अपवाद करे, अध्यारोप ही नहीं करे, अपवाद क्या है ही नहीं। कर्तृत्व भोक्तृत्व है ही नहीं अपने में, कल आई है पुस्तक में साफ लिखा है। और मैं बोल एक नई बात यह पुस्तक तो है उस पुस्तक में एक नई बात, नई बात क्या कथित बोलते है ही नहीं, मिटे हो क्या कथित है ही नहीं, नई बात है, अपने स्वीकार नहीं करना है बस, अपने है जो रहना है, ये बात बताई बहुत बढ़िया बात बताई, ये ऐसे से नहीं मिलती। 32-33 श्लोक है और ज्ञान रूप से 34 है, क्षेत्र क्षेत्र को एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूप चक्षुष है, ठीक विवेक है, विवेक से देखे ये विदुर ज्ञान देते परम, परम को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसी बात बताई, सीधी सरल बात, बहुत बढ़िया बात बताई, एक दो 32-33 34 फल बता दिया, अध्याय पूरा हो गया, तो कहते तो बहुत स्वीकार नहीं करना, अपने अंगीकार नहीं करना, स्वीकार नहीं करना, बस पहले कहते तो बहुत ही माने है पस मिटे हुए है ही नहीं, सब पता है, बहुत बढ़िया बात बताई है, एक नई बात, एक नई बात, बहुत बढ़िया बात बताई है, बोलो छोटे से चार लेख चार छोटे ऐसी बात है। ऐसी बात बताई जाती है कि अपने में निषेध करना है, है ही नहीं, स्वीकार नहीं करना बस, ऐसी बात है, था प्रकाश यत्येका कृष्ण लोक विमग धवि क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्ण प्रकाश आदि भारत प्रकाश करता है, करते तो नहीं है और वो यथा सर्व तुम सूक्ष्म आकाश नोप लिपे थे, ये भोगते तो है वो आकाश नोप लिपे थे सर्वत्र आत्मा लोप नोप लिपे थे, आप जो अपने में आत्मा को मानते हैं ये आत्मा सर्वगत है, अपरा प्रगति को अहंकार उसको मान से यही नहीं देख देता है, अपरा परा दो प्रकृति है, आप स्वयं हो परा प्रकृति, भूमि आपो नलो वायु खग मनो बुद्धि अहंकार इति में वृद्धि भिन्ना प्रकृति अपरेयम, यह अपरा है, इतर भिन्ना प्रकृति विधि में परा चेतन रूप है, वो परा प्रकृति ने अपराधि अहंकार को पकड़ लिया, हमने परा प्रकृति का अपराधि के अहंकार को पकड़ा, उसको न पकड़े बस इतनी बात, उसको स्वीकार मत करो, तत्व ज्ञान है क्या मतलब तत्व ज्ञान, जिस ज्ञान की महिमा है वो ज्ञान हो जाएगा, क्यों उसको स्वीकार नहीं करें, है नहीं अपने वास्तव में है नहीं, नहीं है उसको स्वीकार न करें, इति सब बहुत बढ़िया बात बताई है, बहुत सरल बात, सीधी बात, सुगम बात, बढ़िया बात, सर्वगतम सूक्ष्म आकाशम नोप लिप्य थे, ये बहुत ही बात है, सर्वगतम सूक्ष्म आकाशम नोप लिप्य थे सर्वत्र वस्तु आत्मा, सब जगह आत्मा पर वो देह नोप लिप्य थे, देह लिप्त नहीं होता, छत्तीस और तैतीस का श्लोक तेरहवा अध्याय का सर्वत्र अवस्थित होते एक आत्मा नोपर इतना प्रकाशित एक आकर्षक लोग क्षेत्र क्षेत्री तथा प्रकाश नहीं पा रहा था केवल प्रकार लगता है एक क्षेत्री संपूर्ण क्षेत्र को प्रकार लगता है अहंकार एक शरीर में करने से एक शरीर में देने में शरीर में हो आप शरीर में नहीं है अभ्यापक है नित्य है सर्वगत उन्हें दूसरे अध्याय में सर्वगत कहा है अविनाशी तद्विधि ये सर्व में जम देता हूं जैसे भगवान ने मया तत्व में सर्व मया तत्म जैसे कहा ये सर्व में जम देता हूं व्यापक आत्मा जो है चीज है परमात्मा वो परमात्मा सब जगह व्यापक है आत्मा स्वयं है सब जगह कर्ता भोक्ता है नहीं कर्ता भोक्ता स्वीकार न करे यह बात बताइए एकदम स्पष्ट है वह पुस्तक आज भी कला इसमें श्राप लिखे बहुत बढ़िया चीज है तत्व ज्ञान हो जाए मोक्ष मोक्ष कहे तत्व ज्ञान कहते हैं स्वाभाविक जहां प्रकाश थे एक कृष्ण लोक में बन गई एक एक सूर्य सबको प्रकाश करते ऐसे क्षेत्र क्षेत्री तरह संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाश करता है अविनाश तत्विधि ये न सर्वम मेरम तत्व सब जगह व्यवहार है वो अविनाशी ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत सत भाव न विद्यते सत का अभाव नहीं होता वो भाव सब जगह संपूर्ण है तो प्रकार अपने आत्मा को आपने एक देश में मान रखा है अपना प्रकृति के अहंकार को लेने का वो अहंकार करे तो हो जाए बंधन अहंकार को छोड़े तो हो जाए मुक्ति एकदम साफ लगे ऐसी बात मिलती नहीं है ऐसी बात और वो स्वीकार न करे तो जीवन मुक्त हो जाए तत्व ज्ञान हो जाए परमात्मा की प्राप्ति हो जाए बोध हो जाए यदि गात्वा न पुनर्मोह जिसके जानने के बाद मोह नहीं होता आत्मनियत हो मई ऐसी भी यह बात है कल आइए पुस्तक छप करके भला आप देखो बहुत बढ़िया बोल जल्दी ले लो ठीक है थोड़ी थोड़ी आइए गति आइए करीब 1500 आई 1500 आई तो 1500 की ले ली आदमी ज्यादा है और आ रही है और दूसरी आ जाएगी बट अभी ले रही 1500 ही है जल्दी करो मिल जाएगी देरी करो थोड़े में नहीं हुई एकदम ऐसी बढ़िया बात है लिखे हुए एक नई बात पुस्तक का नाम यही है एक नई बात यही है कि आत्मा अपने कर्तव्य होते है नहीं आप स्वीकार मत करो, बस इतने काम बन गया। पूर्ण पूर्ण तत्व ज्ञान मोक्ष परमात्मा की प्राप्ति, तत्व की प्राप्ति बढ़िया बात बताई है। छोटी सी पुस्तक चल लेगा, एक नई बात नाम है उसका, एक नई बात, नई बात है मिलते नहीं है। आप देखो तो सब कल ही आई है, दूसरी फिर आने वाली, अभी थोड़ी आई है। सामग्री तो अपने बहुत मिलती है भाई, काम में लाभ है तो सामग्री बहुत मिलती है, कुछ करना नहीं पड़ता। सीधी सारी बात है, सर्वगतम सूक्ष्मनाथ आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम् अव्ययः शरीरस्थो कौन्तेयः न करोति न लिप्यते, शरीरस्थो भी न करोति न लिप्यते, न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व। इसका विवेचन हुआ दो श्लोकों में, ये है 31, 32, 33 32, 33 दोनों लिख दिया है। इससे पहले 31 है, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम् अव्ययः शरीरस्थो भी कौन्तेयः न करोति न लिप्यते, न करोति कर्तृत्व नहीं, न लिप्यते भोक्तृत्व नहीं। करते तो भोगते में, भोगते तो पहले किया, पास करते तो बताया प्रकाश है, बढ़िया बात बताई है। पुस्तक का नाम एक नई बात, क्षेत्र क्षेत्रीय प्रकाश निवारत क्षेत्र क्षेत्र एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा। गीता में कहा है भगवान ने अपचेदसी पापे व्य सर्वे व्य पाप कृतम, पापी जितना है सब स्वरूप अधिक पापी है। तो सर्व ज्ञान प्रवे नहीं हुआ, ज्ञान प्रकाश सब छूट गया। अपचेदसी पापे व्य सर्वे व्य पाप कृतम, पाप कृत प्राप कृतर और प्राप्त तमा, तम अतिशाय थे तब इष्ट न हो, तब मोर इष्ट न होते अतिशय तमा सर्व ज्ञान प्रवे नहीं प्रकार। यदि धर्षि जो शीप्य अग्नि है अंजन में अग्नि चलती है, वह मैं लक्ष्मी दूंगा तो भस्म हो जाए बहुत जल्दी, प्रतिध्वज अग्नि हो रही है प्रतिध्वज गादी जो अंजन है ना वैष्णव न होने तो बहुत जल्दी खत्म बन जाए एकदम देरी माना बन जाए। हे धान से समित दो देर भस्म सात करो दे दुना ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणी सब सब सब कर्म ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणी भस्म सात करो दे साथी का चलती सती सती बसवसात बसवसात यानागरी सर्व कहानी बसवसात को भी देता बसवसात साथी होता का चलने संपूर्ण गर्द में तुम्हारा साथी का चलने। कितना ही पाप हो, कितना ही जन्मों का कितना ही पाप हो, सबको परम पति जैसे दे दी माना गने भरोसात होते देना ऐसा ए धान से लग रही हम जैसे कितने पाप हो संपूर्ण पापों को परम पति। जैसे ज्ञान है जो चौथी से बताया, 31, 32, 33 और 40 अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम् अव्यय शरीरस्थो भी कौन थे, न करोति न लिप्यते, न करोति न लिप्यते, इनकी व्याख्या एक एक श्लोक की, न करोति न लिप्यते, इनको स्वीकार ही नहीं करे। जैसे आकाश में भोक्ता पर नहीं है, आकाश सबसे व्यापक रहता है, पंडित को पाप पुण्य लगता ही नहीं। कोई वेद का पाठ करे तो सूर्य के प्रकाश में करता है, और शिकार करे तो सूर्य के प्रकाश में ही करता है, पर सूर्य को पाप पुण्य नहीं लगता। ऐसे आत्मा है जो पाप पुण्य नहीं लगता, लगता ही नहीं। ऐसी बात बताई है, बहुत बढ़िया बात बताई है। ना प्रकाश यति एक कृष्ण लोक और भी सदा आत्मा कृष्ण प्रकाशम प्रकाश कृष्ण क्षेत्रम प्रकाश है। यदा सोक्षम आकाशम लोक लिप जैसे सूर्य प्रकाश में कहते हैं सूर्य लिप्त नहीं होता, ऐसे आकाश में आकाश लिप्त नहीं होता, ऐसे भोगता नहीं बढ़ता। संपूर्ण कर्मों को भस्म कर दे एक साथ एकदम, ऐसी बढ़िया बात। नारायण नारायण नारायण।